بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نوع أقسام العلوم وفاوت مقادير الإدارات والفهوم وباين بين العقول والحلوم وأقام المتيقظ ينبه النؤوم. أحمده حمدا يستمر ويدوم وأعترف بأنه الحي القيوم وأصلي على رسوله محمد أشرف خاتم لخير مختوم وعلى أصحابه وأتباعه إلى أن يجتمع الخلق للفصل ويقوم وأسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الأفاضل جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. لو بإذن الله سبحانه tunaingia katika majlisi ya 10 katika silsila ya majalisi zetu zinazoelezea hali ya Abu Muawiya Hasan Awad hadahu Allah. Na hizi silsila tumezita jina la Bakora kwa sababu naamini lengo letu ni kumtia adabu kijana huyu ili aweze kurejea katika njia ya sawa. Katika jilsa yetu hii ya 10 leo, nimeonelea nitumie nafasi hii kumrejesha Abu Muawiya kwenye nukta ya mzozo. Kwanza kabisa nianze kuwaomba radhi Waislamu hususan masana. Haikuwa nia yangu kufanya muhadhara huu leo kwa sababu masala haya si katika masala ya manhaj, si katika masala ya kimanhaji, bali ni mambo ya makhurafi wao kukaa na kuangalia mtu amekosea namna gani katika masala ya lugha. Lakini nimeonelea nifanye hivi kwa maslaha, kwa sababu ya huyu kijana mjeuri, na nikaonelea nikimwacha laalla watu wakajua yeye hakosei, yeye ni ash-Sheikhul Allama, nimrejeshe Abu Muawiya kwenye nukta ya mzozo. Nukta yetu si masala ya lugha, nukta yetu ni kadhia ya Muhammadul Imam. Sasa yeye akaenda kuchukua makosa Abu Rajab. Abu Rajab akakosea hapa kadha, akakosea kadha, akakosea kadha. Sasa bakora yetu leo ya 10 insha Allah nitaitumia kumchapa Abu Muawiya kwa lengo la kumrudisha kwenye nukta ya mzozo, kwa sababu namuona ametoka nje ya makusudio, anaangaika na mambo yasiyokuwa ya kimanhaji. Binafsi namshangaa Abu Muawiya, anatuletea tabia za makhurafi wa tamta, watu wa maulid ambao mara zote tunawaona wakiacha nukta ya mzozo wanaenda kupekua makosa makosa madogo katika makosa ya kilugha ambayo hayabadilishi chochote katika mambo ya msingi katika kadhia hiyo. Na mimi leo insha Allah subhanahu wa ta'ala nataka kumzindua Abu Muawiya kwamba aya anayoyahangaikia, mambo haya anayoyahangaikia ni mambo ambayo hayana faida. Hata yeye yuko nayo tena mengi sana. Kwa hivyo aachane na haya mambo yasiyo ya msingi ambayo sio mambo ya kimanhaji, bali arudi kujibu hoja zangu. Tunaelewana? Tunamdai sauti ya Sheikh Saleh bin Fawzan hafidhahullahu ta'ala, tunamdai sauti ya Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbadi hafidhahullahu ta'ala, tunamdai sauti ya Sheikh Saleh Al-Luhaidani hafidhahullahu ta'ala. Na hii ni kaida ambayo kajiwekea yeye mwenyewe Abu Muawiya. Arudi kwenye nukta ya msingi, mimi yale maneno anayoyategemea nimeyadhoofisha kielimu, na yeye aje ayarajihishe, aje ayasahihishe, sio akimbilie katika masala haya ambayo hayana msingi. Sasa leo insha Allah, bakora hii ya kumi, nitakwenda kutoa makosa takribani kumi kwa uchache, ili muhadhara usiwe mrefu, kupitia sauti za Abu Muawiya. Na lengo ni kutaka kumfundisha. Tunaelewana? Makosa anayokosea ni makosa ambayo wanafunzi wetu wa ibtidai hawawezi kukosea. Tunaelewana? Hawawezi kukosea. Mpaka mimi napata taabu sasa. Kule Yaman alikwenda kufanya nini Abu Muawiya? Miaka mitano sijui aliyokaa Yaman, sijui sita, sijui minne, alikwenda kufanya nini? Haya, kayataka mwenyewe, ndio mashekhe, kayataka mwenyewe. Sasa ngoja tukuonyeshe Abu Muawiya. Na hapa biidhnillahi alkarim nitaanza na kosa la kwanza la Abu Muawiya. Tunamsikiliza Abu Muawiya, halafu tunarekebisha wapi kakosea, ili mwanafunzi huyu akirudi tena aje asome kwa usahihi, asianze kupekenyua mambo yasiyo ya msingi, ilhali yeye ana rundo la makosa laiti kama tukiyachukua hatuwezi kuyahesabu. Na hapa tunaanza na kosa la kwanza la Abu Muawiya hadahullah. Qala thumma ja'at alwasata, kisha wale watu wakati na kati wakaja wakaleta bihadhihi alwathiqa, wakauleta wathiqa huo jahizatun litawkii, ulio tayari kwa sababu ya kutiwa saini peke yake. Naam, huyu ndio Abu Muawiya anasema faja'at bihadhihi alwathiqa jahizatun litawkii. Hii jahiza, Abu Muawiya amerufaisha neno jahiza, amesema jahiza tu. Abu Muawiya hajui nahau, anaboronga tu. Usahihi hapa katika hii ibara angesema hivi, faja'at bihadhihi alwathiqa jahizatan litawqi'i, angesema jahizatan, sio jahizatun. Tumeelewana? Kwa nini angesema jahizatan asiseme jahizatun kama alivyosema yeye? Kwa sababu hiyo ni hali, hiyo jahiza ni hali. Sasa hajui huyu miskini kwamba hali inakuwa ni mansub, hali inakuwa ni mansub, hajui yeye, anaiweka inakuwa marfu. Kwa hiyo hili ni kosa la kwanza la Abu Muawiya. Tunaelewana? Anakosoa ilhali yeye anasema faja'at bihadhihi alwathiqati jahizatun litawqi'i, anasema jahizatu. Wewe Abu Muawiya, sio jahizatu, sema jahizatan. Tunaelewana? Inatakiwa useme jahizatan, kwa sababu hii jahizatan ni hal, na hali siku zote anakuwa ni mansub. Mansub kwa fataha, sio marfu kwa dhamma. Tumelewana ikhwa? Hilo ni kosa la kwanza la Abu Muawiya. Kosa la pili la Abu Muawiya, tumsikilize yeye mwenyewe namna anavyoboronga hapa. Tumelewana? Sijataki kumsingizia. Tumelewana? Tumsikilize kosa la pili la Abu Muawiya, na katika nukta hii biidhnillahi subhanahu wa ta'ala kuna mambo kadhaa nitaweza kuyabainisha ikiwa ni kumpa elimu huyu kijana Abu Muawiya. Tumsikilize kosa la pili la Abu Muawiya. Ameulizwa na al-Imam al-Sheikh Munir al-Qahtani, anasema sa'atu al-Allama al-Sheikh al-Luhaydan fi shahri dhil-Hijja ba'da salati al-Fajr. Hii ndio hali ya Sheikh wa Yemen Abu Muawiya. Anasema ameulizwa na al-Imam Sheikh Munir al-Qahtani, anasema sa'altu al-Allama al-Sheikh al-Luhaydani, anasema al-Luhaydani fi shahri dhil-Hijja ba'da salati al-Fajr. Nadhani tumeisikia sauti yake. Anasema ameulizwa na al-Imam Sheikh Munir al-Qahtani, anasema سألت العلامة الشيخ اللحيدان في شهر ذي الحجة بعد صلاة الفجر. هاي المنام يا أبو معاوية نمنا أنا جسوما إيه يا أبو معاوية أنا ميت منير الكهطاني لإمام يولي جماعة ورياض أما يتولي صوما ما يليزو نتوكا يليزو قم بنمتو أنا يتهمي وقوون na kumtani Sheikh Ubayd kwamba yeye anamuita ni imam. Tunakumbuka vizuri yadhabia yeye anamuita al-imam, yani kwa akili yake ndogo Abu Muawiya anadhani kila Mwarabu ni imam. Yani kwa akili ndogo Abu Muawiya yeye anadhani kila Mwarabu ni imam, hajui maana ya imam, yeye anajiropokea tu Abu Muawiya. Au Abu Muawiya kwa vile huyu Munir ameleta riwaya ya kumtetea Muhammad imam, ndipo ukaona umzawadie uimam. Elewa wewe kijana kuwa si kila Mwarabu anakuwa imamu. Fahamu hili ewe Abu Muawiya. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala wakati anasherehesha ubeti wa mirathi unaosema wa madhhabu al-imami zaidin ajla لذا بالاتباع كان اولى اكثر maneno yafuatayo Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah akasema maneno yafuatayo akieleza imamu ni mtu gani akasema rahimahullah ta'ala na hii ni shule tunampa Abu Muawiya kabla hatujaenda kwenye kosa la lugha hapa kuna kosa jingine anamuita Muniri kwamba ni imamu. Sasa tuangalie Sheikh Ibn Uthaymeen anatueleza imamu ni mtu gani. Akasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah wal imamu man huwa lahu atba' wa madhhabun yu'rafu bih wa laysa kullu 'alimin imama khilafan lima 'alayhi an-nas al-yawm yaj'aluna wasfa al-imama rakhisa yasifuna bihi kulla insanin فكل عالم له تأليفات كثيرة يسمونه إماما وهذا ليس بصحيح. أكيدني أقسم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لأن هذه ألقاب لا يستحقها إلا من كان أهلا لها فإذا وجدنا عالما له مصنفات كثيرة لا نسميه إماما صحيح نسميه عالما نسميه علاما لكن نسميه اماما لا. شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى اكسم والامام من هو له اتباع نا امام نمت من يوفوات ونلو ايه منين يا شيخ ابن عثيمين. Anasema wal imam man huwa lahu atba'un, na imamu ni mtu mwenye wafuasi, yani ana watu huko nyuma ambao yeye wanamfuata, labda wanasoma fiqh yake kama ilivyo imamu Shafi, kama alivyo al-Imam Ahmad, kama alivyo al-Imam Abu Hanifa. Simeelewa ikhwa? Kwa hiyo anasema wal imam man huwa lahu atba'un, imam ni mtu mwenye wafuasi, wa madhhabun yu'rafu bihi, na madhhab ambayo anafahamika kwayo. Abu Muawiya twambie Muniri madhehebu yake ni yapi, ambayo watu wamfuate Muniri kwenye madhehebu hayo. Kwa hiyo anasema imam ni mtu mwenye wafuasi na madhhab ambayo anafahamika kwayo. Walaita kullu alimin imama, anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, na si kila mwanachuoni imam, si kila mwanachuoni anakuwa nani, anakuwa imam. Akaendelea kusema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, khilafan lima alayhi an-nas al-yawm, kinyume na yale waliokuwa nayo watu hivi leo. Yaj'aluna wasfa al-imama rakhisa, wanajalia sifa ya uimamu kuwa ni rahisi tu, yani ni kitu chepesi chepesi. Yasifuna bihi kulla insanin, kila mtu wanamsifu kuwa ni imamu, yani kwa sifa hiyo ya uimamu wanamsifu kila mtu. Akasema Sheikh Ibn Uthaymeen, fa kullu alimin lahu ta'lifatun kathira, kila mwanachuoni, kila alim mwenye vitabu vingi, yusammunahu imama, wao wanamwita imam. Wa hadha laysa bi sahihin, akasema Sheikh Ibn Uthaymeen, na kufanya hivi si sahihi. Wao kila mtu mwenye vitabu vingi basi wanamwita yeye ni imam. Akaendelea kusema li anna hadhihi alqabun, kwa sababu majina haya ya uimamu la yastahiquha illa man kana ahlan laha, hastahiki isipokuwa mwenye sifa ya kuitwa hivyo. Tumeelewana? Halafu akaendelea kusema fa idha wajadna aliman lahu musannafatun kathiratun, tukiwa na wanachuoni wenye vitabu vingi, tukiwa na mwanachuoni mwenye vitabu vingi, la nusammihi imama, hatumwiti imam, sahihun nusammihi alima, sahihi ni kumwita mwanachuoni au mjuzi, nusammihi allama, tutamwita mwanachuoni, lakini nusammihi imama, lakini tunamwita imam. La, akasema hapana, hatumwiti imam. Imam si kwamba wewe kuwa na vitabu vingi, ni lazima uwe na wafuasi, halafu uwe na madhhab ambayo unajulikana kwa madhhabu hayo. Sasa kosa la kwanza hapa, Abu Muawiya anamwita huyu Munir al-Kahfani kuwa ni imam, hili ni kosa, lile jitu rongo, yeye anamwita kwamba ni imam. Sasa wewe Abu Muawiya umekumbwa na kitu gani? Munir al-Kahfani awe imamu kivipi? Imamu wa kitu gani? Au imamu wa kumtetea Muhammad imam? Labda ndio lengo anakusudia. Ni aibu na fedheha kwa mtu kama wewe Abu Muawiya, ambaye unajinasibisha na masaili ya kiilmi, kutokujua vitu vidogo kama hivi. Imamu ni mtu gani? Kutokujua vitu hivi ni aibu. Ni aibu kwako Abu Muawiya. Sasa tofauti yako Abu Muawiya na Hajawira ni kitu gani? Tofauti yako na wafuasi wa Yal Hajuri ni kitu gani? Kwa sababu Mahajawira wanasema Yal Hajuri ni imamu wa Sunna. Tunaelewana? Wanasema ni imamu wa Sunna, na wewe imamu wako ni Munir al-Kahfani. Mna tofauti gani na Mahajawira? Mnanielewa mashekhe? Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, la taghlu fi dinikum, msichupe mipaka katika dini yenu. Kila mtu apewe sifa yake, mwanafunzi apewe sifa ya mwanafunzi, dai apewe sifa ya dai, shekhe apewe sifa ya shekhe, mwanachuoni apewe sifa ya mwanachuoni, wala usichupe mipaka ukampa mtu sifa ambayo sio yake. Ndugu zangu Waislamu, swala hili limejitokeza tu na kujichomoza katikati, nikaona nimweke sawa huyu bwana mdogo, lakini muradi wangu hapa ni kumrejesha Abu Muawiya kwenye nukta za mzozo, aache kuhangaika na makosa madogo madogo ya lugha, kwa sababu yeye ana makosa tele, hasa katika mlango wa idhafa na tawabi'u. Abu Muawiya ana makosa kemkini. Sasa kwenye kauli tuliyosikia Abu Muawiya, licha ya kumuita Munir al-Kahfani ni imam, akasoma hii ibara hivi, amesema sa'altu al-allamata al-sheikh al-Luhaidani. Narudia tena, sa'altu al-allamata al-sheikh al-Luhaidani fi shahri dhil-hijjati ba'da salati al-fajri. Abu Muawiya, hatuna haja ya kufasiri hizi ibara, sio ikhwa. Tukirejea mihadhara yetu ya nyuma, tayari haya maneno tulifasiri. Leo bakora yetu ni kumleta kijana arudi kwenye nukta ya mzozo, wakati huo huo tunamuonyesha yale makosa ya kilugha aliyokosea. Tumeelewana? Abu Muawiya amesema sa'altu al-allamata al-sheikh al-Luhaidani. Al-Luhaidani akaiweka kasra. Tunaelewana? Amesoma al-Luhaidani kwa kasra, ilhali neno hilo nafasi yake ni badalun. Tumeelewana? Nafasi yake ni badalun. Na wanasema wanawachuoni wa nahwu, al-badalu huwa ismu tabi'un maqsudun bil hukmi min ghairi wasitatin bainahu wa baina al-mubtal minhu. Au wafahamu ili Abu Muawiya. Hivi vitu vidogo vidogo watu wanavyoanza navyo ndio wanasoma. Kwa hiyo hilo neno al-Luhaidan, kwa sababu ni badal, linachukua irabu ya nyuma yake. Tumeelewana? Linachukua irabu ya nyuma yake kwa sababu al-allama na sheikh na al-Luhaidan ndiye huyo huyo mmoja. Sa'altu sheikha, sa'altu al-allamata sheikha al-Luhaidana. Ilikuwa asome hivyo, akiseme al-Luhaidani. Huyo al-Luhaidani si mwingine bal al-allama na al-sheikha ndiyo huyo huyo al-Luhaidan. Tumeelewana wazee? Kwa hiyo hapa Abu Muawiya, hii al-Luhaidan huyu ni badal. Kwa hiyo ilikuwa aseme al-Luhaidana, sio aseme al-Luhaidan. Kwa sababu gani? Al-allama na al-sheikh na al-Luhaidan ndiye huyo huyo mtu mmoja. Vipi tena shekhe wa Yemen, inakushinda nahu ya watoto wa ibtidai? Shekhe wa Yemen gogo linatamba kwa lugha. Alikwenda kusinzia tabarakallahu fi. Tumeelewana? Anatamba kwa haya mambo, lakini yanamshinda haya mambo ya watoto wa ibtidai. Mbwembwe za nini sasa Abu Muawiya? Rudi kwenye mada ya msingi. Usijikalifishe kumkimbiza mamba ndani ya mto, utaangamia Abu Muawiya. Tuletee sauti ya Sheikh Saleh ibn Fawzan. Tuletee sauti ya Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadi. Tuletee sauti ya Sheikh Saleh al-Luhaidan hafidhahumullah subhanahu wa ta'ala, wakimpa udhuru Muhammad al-Imam. Na hii ni kanuni ambayo ulijiwekea wewe mwenyewe Abu Muawiya, wala hukukalifishwa na mtu yote. Sasa masala ya kuanza kujikalifisha kwenye lugha hivi na hivi, hapana, hii si sawa. Kwa hiyo hilo ikhwa ni kosa la ngapi? Ni kosa la pili la Abu Muawiya la lugha. Tunakwenda kosa la tatu. Abu Muawiya ananikosoa kwenye wasifa, anasema nimeusoma vibaya wasifa. Kwani ikhwa, wasifa wao huu umekuwa ni Qur'an? Eti huu wasifa ni Qur'an? Mbona unajikalifisha Abu Muawiya kwa mambo yasiyo na maana? Je, kuna ulazima gani kuusoma wasifa huo wa kishaitani? Tuliona jana Sheikh al-Luhaidani anasema ule sio wasika, sio mkataba, bali ni maneno ya nini? Maneno ya kishaitani. Tunakumbuka Sasa kuna ulaji magani wa kusoma wasika huo wa kishaitani herufi kwa herufi? Maana Abu Muawiya amekuwa mkali, eti nimeusoma vibaya wasika wao, kawa mkali kweli kweli. Ikiwa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam imejuzu kupokewa kimaana, vipi unilazimishe kusoma wasika wa kishirikina huu herufi kwa herufi? Yaani sunna, hadithi za Mtume twaweza kupokea kwa maana, halafu yeye anataka kukalifisha kwamba ni usome wasika herufi kwa herufi wasika wenyewe wa kishirikina. Anaacha kujibu hoja za kielimu, anajikalifisha na mambo yasiyo na maana, ambayo nikiamua kumjibu Abu Muawiya nitamfedhesha. Tunaelewana? Nikiamua kwenda naye huko anakokwenda atafedheheka, na watu watakuona kwamba Abu Muawiya ni mjinga tena ni safihu, kwa sababu unatumia nguvu kubwa kukosea mambo, kukosoa mambo madogo. Umeelewana? Abu Muawiya anatumia nguvu kubwa kukosoa mambo madogo ambayo yeye mwenyewe anakosea. Tunaelewana? Tena anakosea sana, tena anakosea zaidi na zaidi ya vile ninavyokosea mimi. Tunaelewana? Abu Muawiya anakosea sana. Ya ayuha rajulu almuallimu ghaira hal linafsika kana dha ta'lim. Kwa hiyo namwambia Abu Muawiya, ya ayuha rajulu almuallimu ghaira hal linafsika kana dha ta'lim. Tunaelewana? Kwa hiyo yeye anahangaika kadha wa kadha, wakati yeye anakosea zaidi. Kwa hiyo ya ayuha rajulu almuallimu ghaira hal linafsika kana dha ta'lim. Eti ananiambia Abu Muawiya, ingekuwa inna, wakati na usoma ule wasika, ingekuwa inna, ungesoma wa inna ikhtilafana fi tafasil alfar'iyya. Eti bado hii ni jarun wal majrur, ambayo inahitaji mutaalliku ambaye ndiye awe habari ya inna, ambaye hayupo hapa. Tumsikilize Abu Muawiya, umeelewana namna gani ananikosoa kwenye nukta hiyo. Akasema, na hakika ikhtilafu zetu ziko katika tafsiri za far'iyya, maneno hayawezi kusimama. Kwa sababu hiyo ingekuwa ni inna, ingekuwa inna, ungesoma wa inna ikhtilafana fi tafasil alfar'iyya, fi tafasil alfar'iyya, bado hii ni jarun wa majrurun, ambayo inahitaji mutaalliq, ambaye ndio hawe huyo mutaalliq, awe ndiyo khabaru ya inna, ambaye hayupo. Na tafsiri ingalikuwa hivi, na hakika ikhtilafu zetu katika tafasili za mambo ya far'iyya, ikhtilafu imefanyaje, bado kuna khabari inna inayohitajika. Huyu ndiyo Mwarabu wa Yemen, huyu ndiye Mwarabu wa Yemen. Kwa hiyo kwa maelezo ya haya ya Abu Muawiya, anasema kwamba nikiisoma kama nilivyoisoma, nilivyosoma wa inna ikhtilafana fi tafasil alfar'iyya, basi nakuwa nimebadilisha maana. Sijui amesoma soma nini huyu kule Yemen, miaka yote hii hajajua bado muktada ana habari. Yaani miaka yote aliyokaa Yemen hajajua muktada ana habari. Nani amekwambia wewe Abu Muawiya kwamba nikisoma wa inna ikhtilafana fi tafasil alfar'iyya maana haitimii? Kwa kigezo gani maana isitimie? Hiyo nahau alikufundisha nani kwamba jarun na majrur haiwezi kuwa khabar eti kwa sababu mutaalliki yake haipo? Kwani uliambiwa inatakiwa kuwepo? Uliambiwa jarun na majrur ikiwa khabar inatakiwa mutaalliki yake iwepo? Iwepo vipi wakati inaondoshwa? Usitake kuchekesha watu bila sababu, ewe Abu Muawiya. Usilete uzumbukuku, usilete ulimbukeni wakati umesoma. Kafungue mutammima usome, utakutana na maneno haya ويتعلق الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبرا بمحذوف وجوبا تقديره كائن أو مستقر مرينة. فتجار مجرور إن بكو خبر وفنغمانا نكليش أندوليوا هو مواربو في بيوي تمليوان. يعني جار مجرور inapokuwa khabar hufungamana na kilichoondolewa. Sasa vipi wewe msomi wa Yemen unasema eti haiwezekani iwe khabar kwa sababu mutaalliq hai? Kwa nini iwepo wakati inaondoshwa wujuban? Hii ndio nahau inaposema inaondoshwa wujuban. Wa yata'allaqu dharfu wal jar wal majrur إذا وقع خبرا بمحذوف وجوبه فقديره كائن أو مستقر. ستفيدي ونتكى عويته حلف ونسيما معنى هيتمي هيتمي كفيدي ناني يمكن بي معنى هيتمي خبري كوجار مجرور. ستنكرجيش كن وثيقة هو كشركيلا وثيقة أنان ذا فكسيما الحمد لله القائل. هيا utasemaje hapo Abu Muawiya? الحمد sio mubtada. Kama ni mubtada, je habari yake iko wapi? Mubtada anakwenda na khabar. Tunaelewana? الحمد ni mubtada. Je habari yake ni upi? Sio lillahi. Manake habari hapa ni lillah. Tumeelewana? Kama ndiye habari yake, je mutaalliki yuko wapi hapo? Kama alhamdu ni mubtada, habari wake ni lillah, je mutaalliki yake yuko wapi? Kwa sababu wewe umeshurutisha awepo. Tueleze hapa alhamdulillahil qa'il, habari mutaalliki yuko wapi? Kwa sababu kijana anajiwekea mambo ambayo yeye hayawezi. Ndiyo maana wakasema laula alhadfu watakbiru lafahima nahwa alhamiru. Lau sikuondosha na kukadiria, basi punda nao wangalijua nahwu. Tunaelewana? Sasa utajisifu vipi kujua nahwu ilhali we Abu Muawiya hadfun na takbirun huambulii kitu maskini katika mambo haya umetoka patupu. Sasa vipi utajigamba kwa nahwu? Wacha ujinga. Elewana? Abu Muawiya, nakwambia acha ujinga. Unajifungia ndani wiki, tukidhani unakuja na jawabu za kielimu, kumbe unaleta irabu zako za kitoto, nahnu muslimuna. Hiyo nayo ni irabu ambayo eti unajigamba kwa kuwabebeishia watu. Yaani unaweka muhadhara mzima kwa ajili ya irabu hiyo, na mabango juu irabu irabu irabu. Unajifedhesha Abu Muawiya. Kwa hivyo hakuna kosa, nakwambia Abu Muawiya, nilivyosoma hakuna kosa. Wa inna ikhtilafana fi tafasil alfar'iyya, na maana inatimia na takbiri yake. Hiyo ibara tunasoma hivi, wa inna ikhtilafana hasilun fi tafasil alfar'iyya, au tunasoma hivi, wa inna ikhtilafana kainun fi tafasil alfar'iyya. Yote yanakuwa sawa ukisoma moja kati ya hizo mbili. Tumeelewana? Sasa usijibabanguze wewe ukawa unajitutumua, unajifungia ndani wiki nzima, unakuja kuibuka na mambo ya kitoto kama haya. Afu unataka masalafu wa kusikilizi. Tunelewana ikhwa? Hilo ni kosa la ngapi? Kosa la tatu. Tunakwenda kosa la nne la Abu Muawiya. Ila naomba ndugu zangu mnivumilie leo. Lengo langu ni kumweka sawa huyu kijana, amezidi sana na ghururi. Kwa hiyo namweka sawa arudi kwenye nukta ya mzozo ambayo ni kadhia ya Muhammadul Imam. Asijikalifishe kupekua pekua makosa ya lugha ambayo yeye mwenyewe anayo mengi sana, tena yanamfedheesha kwa sababu anajisifu. Umeelewana? sisi hatujajisifu kama tunajua lugha, hatujajisifu kwamba sisi tumebobea kwenye nahau. Umeelewana? Yeye anajisifu, anasema hivi, angalia katika kosa lake la nne Abu Muawiya, na hapa tumsikilize sauti yake Abu Muawiya. Moja, pili ni udhu, ni mwenyekiti wa hay'at kibar ulama mamlaka al-arabiyyah as-saudiyyah, ambayo imeanzishwa mwaka 1391. Naam, huyu ndiyo msomi wa Yemen, Abu Muawiya. Anasema Sheikh al-Haidan ni udhu, ni mwenyekiti wa hay'at kibar ulama mamlaka al-arabiyyah as-saudiyyah. Hivi ndivyo alivyosema Abu Muawiya. Hapa kuna mambo matatu ya kumuelimisha Abu Muawiya, Sheikh wa Yemen, asiyejua nahau, mwingi wa majigambo na kupenda kujitutumua. Katika maneno yake haya aliposema Sheikh al-Haidani ni udhun, ni mwenyekiti wa hay'at kibar ulama mamlaka al-arabiyyah as-saudiyyah, hapa nataka nimfahamishe mambo matatu. Jambo la kwanza, kwa mujibu wa taratibu za kiuongozi za Saudi Arabia, nafasi ya mwenyekiti au rais wa jopo la wanachuoni inashikwa na mufti wa Saudia. Yeye anasema Sheikh al-Haidan ni udhu, ni mwenyekiti. Tumeelewana? Nafasi ya mwenyekiti au rais wa jopo la wanachuoni inashikwa na mufti wa Saudia. Na mufti wa Saudia sio Sheikh al-Haidan, bali mufti ni Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah al-Sheikh, ndiye mwenyekiti wa jopo hilo la kibari ulama. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza ambalo napenda kumfundisha huyu kijana. Kwa hiyo Sheikh al-Haidan sio mwenyekiti wa hili jopo. Tumeelewana ikhwa? Bali mwenyekiti ni nani? Ni mufti wa Saudia ambaye ni Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah al-Sheikh. Pili, namsomesha Abu Muawiya kwamba neno udhun maana yake sio kiti wala sio mwenyekiti, bali maana yake ni kiungo. Udhun sio kiti wala sio mwenyekiti, bali maana yake ni kiungo. Tunaelewana? Na wenyewe wanakusudia mjumbe kwenye jopo hilo la wanawachuoni wakubwa wa Saudia. Melewa Abu Saidi, tuko pamoja? Kwa hiyo kuanzia leo ukisikia fulani ni udhun kwenye hay'at kibari ulama, fahamu Abu Muawiya kwamba maana yake huyo ni mjumbe kwenye jopo la wanachuoni wakubwa. Nimekusomesha hapo, kwa hiyo mimi ni shekhe wako katika hili, hata kama usiponishukuru. Tumeelewana? Lakini mimi nimekupa shule kwenye hili, miaka yote hiyo kutoka kukimbia kimbia mpaka udhu haelewi ni kitu gani, anasema mwenyekiti. Kwa hiyo mimi nimekupa shule hapo. Tumeelewana? Ukitaka utaichukua, ukitaka utaiacha, ila ukikosea tena huko mbele utakuja kufedheheshwa, sio kama hii mfumo ambao unakwenda nao mimi. Utakutana na mtu atakuchapa kweli kweli. Tumeelewana? Hilo jambo la pili. La kwanza, mwenyekiti sio Sheikh al-Haidan, bali mwenyekiti ni mufti wa Saudia. Jambo la pili linalomtanabaisha ni hili neno udhun, halina maana ya kiti wala mwenyekiti, bali ni kiungo. Na makusudio, utakaposikia kwamba fulani ni udhun kwenye hay'at kibari ulama, fahamu kwamba maana yake huyo ni mjumbe kwenye jopo la wanachuoni wakubwa. Jambo la tatu, angalia hapa, umesema hivi, lengo letu sikukosoa lugha, hizi zilikuwa faida nyingine. Amesema hivi, hay'at kibari ulamai mamlaka al-arabiyyah as-saudiyyah, ili neno amesema mamlaka al-arabiyyah as-saudiyyah. Kwa nini Abu Muawiya umeondosha alif na lam kwenye neno mamlaka? Kwenye neno mamlaka tu, kwa nini umeondosha alif na lam? Hujasema al-mamlaka tu. Umesema mamlaka. Kwani hujui Abu Muawiya kwamba maneno haya mawili al-mamlaka al-arabia ninaatun wa man'utun? Sayan. Hujui. لماذا نكرت الاولى وعرفت الثانيه ايها المغرور المتعالي ولذي لله نينو لا موانزو umelifanya kuwa ni nakra umeondosha alif na lam halafu neno la pili ukalifanya jina la pili ukalifanya kuwa ni maarifa kwani ujui wewe Abu Muawiya watu wanao wanasema annatu yatba'u al-man'uta fi at-tabjiri wa at-ta'nisi wa at-ta'rifi wa at-tankiri wa al-i'rabi wa al-ifradi naati siku zote anamfuata man'ut akiwa ni mudhakkar na man'ut anakuwa ni mudhakkar akiwa ni muannas na man'ut anakuwa ni muannath katika ta'rif kwa maana akianza na alif na lam tunaelewana kama man'ut ni alif na lam basi na natu anakuwa na alif na lam wa tankir na katika nakra na katika irabu na katika ifrad Abu Muawiya hivi vitu ajui anasema hay'atu kibari ulama mamlaka al-arabia as-saudia sahihi angesema hay'atu kibari ulama al-mamlaka al-arabia as-saudia al-mamlaka tu sio kusema mamlaka umeelewana sasa kwa nini Abu Muawiya unataka kuruka ewe kijana wakati bado hujautambawa unapenda kujitutumua na kuminyana katika mambo yasiyo na lazima unapenda miji sifa ya kijinga Abu Muawiya halafu baadaye unaishia kufedheka hili ni kosa la nne la Abu Muawiya kosa la tano la Abu Muawiya ni katika maneno yake haya وقت ينزي صوما إبراهيز زفوتازو وقد قيل الشيخ محمد بن هادي قبل أيام عن هذا الحال وأنا عنده مهندس ينسينا وقت ينوليز ونامي نيبو وقد قيل الشيخ محمد بن هادي قبل أيام عن هذا الحال وأنا عنده مهندس ينسينا وقت ينوليز ونامي نيبو وقد قيل الشيخ محمد بن هادي قبل أيام عن هذا الحال وأنا عنده مهندس ينسينا وقت ينوليز ونامي نيبو أنا سمع أبو معاوية